أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. صدق الله العلي العظيم. دا مباركة ياتنا شو اسمه سورة المؤمنون دا دروش بيتم آيات سخشرو بريو أبيعيم آيات بندا ختم دی و ربط ما قبل سرپدی کی دی چې د پرون په درس کې پستش په یاد په څلور پنځو سم آیات کې چې الا فاک الفذرهم فی غمرتهم حتى حین ول نو دی پریږده و په د خپل غفلت کې تر یو وخت پورې چې هغه وخت د اجل دی تا جاهلان دا اوس په خبره نه پوهېږي. نو دی معنا مستحقین د عذاب دی چې مرګ یې راشي تر هغه وخته یې پریږده. په پنځو سم آیات کې دا ویلي چې ایحسبونه انما نمدهم د دوی جهالت یې داسې بیان کړي چې ول دی په دې خطا وتلی دي چې زما د اعمالو اولاد ورکړي دی چې وایي زه پر الله ګران یم. خیراتونه رامخکې کړي خیراتونه معنا ښېګڼې رامخکې کړي دي. الله ویل دی شعور نه لري. دا دارکه مثال دی لکه سړی چې د لاندې مش ته اردایوي هوښیار وکړي نو لاندې مش وایي زه پر ده ګران یم خو د حلال دپاره دی. نو دا چې تا ته درکول کېږي د دوزخ دپاره چې ښه د دوزخ مستحق سي. اولادونه دې ام ډېر دي مالونه دې ام ډېر دي او د الله تعالی اوامر ام نه مني. نو فکر یې دا دی چې د دغه سره پر ګران یم. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې پرون په درس کې د منکرینو استحقاق د عذاب چې د عذاب مستحق دي فقط انتظار ورته وکړه تر مرګ در وخته پورې او د دې جهالت چې دی په دغه باندې نه پوهېږي دا ذکر شو. وروسته نو بره د مؤمنانو صفات ذکر کړي وي چې مؤمنان چې دي چې دا د جنت مستحقین دي هغه خو دغسې صفات لري. نو اوس په مقابل کې د دې مؤمنانو د صفاتو د کفارو څه شیان ذکر کړي. نو دا مناسبت د مقابلې سره راغلی چې هلته د مؤمن بس د سبقه په ایک پرون دوسو د نن د درس په اثر کې چې دا ور شروع کیږي د کفار اعمال د دې سره پرتل کې چې دغه د مؤمن کار ته وسه د کار ته کور او پر ځان ته شکر دي چې پر الله ګرانه هغه چې عمل ته سره ور عمل سره فرق سره لري د سلام فرمای شغه خود مؤمنانو صفات کیرسول بل د سید د کافرانو هغه یو صفات لنه لري یله دغه ستر له وتلې د ځفر الله ګرانه. بل د سید قلوبهم زړونه د دې فی غمره کین په غفلت کې دی من هاذا د هغه خبرې څخه چې د مؤمنانو کول د مؤمنانو کوم خبره پاتې پنځه سم آیات کې ورته وګوره. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون فرون مرجوع چې مؤمنان هغه خلک دي چې د الله پر آیاتو کم آیاتونه بارہ مفلک په آفاقو کې دي چې د سترګو لیدل کېږي او کداغه چې نازل سوي دي په دا کتابو کې چې آسماني کتابونه دي پر دوغ باندې دی ایمان لري او د دې زړونه سره کم دي د کافرانو د په غفلت کې جاغه دي وایي چې په قرآن خبره مملا سپته پوس وي قرآن دی پوس یا ای رسول ته پوس وي قرآن دی پوس الله وایي داغه د عمل دي هغه ایمان لري دی په غمرتو په غفلت کې دی غفرت هم ژه پلانې دی پیل په غوښ کې بده دی د پیل په غوښ کې بده دی پر هیڅ ایمان نه لري پر د آیاتو او زړه څنګه غواړي چې پر الله ډیر ګران ګوره دا چې زمونږ نه راکړي اولادونه نه راکړي الله وایي شعور نه لري جاهل دی بل داسې د قلوبهم زړونه د دغه کافرانو د دې منکرینو فی غمرتین په غفلت کې دي من هذا د دغه ایمان څخه پر آیاتو د هذا اشاره واغ ایمان ته پر آیاتو باندې ده دا خصه که چې زړه په غفلت کې دی یوازې دا نه دی چې چې ایمان نه لري ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولهم دوغم الكرين لدا اعمال بس اعمال دي من دون ما سوى ذلك دا بي ايماني سخه دا بي ايماني سخه ما سوى دت بس اعمال هم چدي لها اغلر عاملون همش عمل كون كده نور دس اعمال دا خلقو پر چمن شو پر خلاص رأي نسرا ورأي پر خلاص رأي نسرا ورأي دي پا دلس اعمال باني هم اختادي لك اغا مؤمنان چو اچ در ايمان اخوا تي نور چش كوالا اغا داغوا چو باري ولا چش خبل خيرات و زكاة و كيلا دالا و تالا سبريج و اغا عمل در لو دي دي ايمان امنا لري اعمال تا چه وگو دي مثال پا تور دا مورا سر نجاكات دي روا بولي دا خورا سر نجاكات دي روا بولي دا غش يانجو كدائس بخبر واسكو يجي دوی دغه شیان اعمالو باندې اختدی منه لکه دا ناواړه کارونه منه د نر سره نکار واغو خدا وسه دا قانوني کړی د پد جهان کې چې بس نور نکار سره کولای شي شزه نکار سره کولای شي شزه وسپې نکار سره کولای شي خدا دغه اعمال د الله پاک چې دغه شي یوازې ارمان چې دا وس انکار کولای نور اعمال ته وګورم ولهم او ذیلر اعمال ډیر بد بد من دون ذلک ما سواله د کفر څخه چې د ایمان لري په غفلت کې د جس اخوا ته چوغر ار عمل د دغه دي چې وطن در بدر کی وهم دی لها اعمال لر عاملون عمل کوون کی دا هم لها عاملون چې وای چې دا داس نه دي چې وخت د څه خطا کیږي یا د دغه اعمال عمل دي قانون دی دا عاملون جمله بت متوجه ملاقاري هم لها عاملون جمله اسميه ده چې نه دا استمرار پکې کې دي دا د دې مستمر عادت کې خوې ګرځېدلې دي کایګه دا چا سی غلطي وسی ګناه وسی بارونه بل وخت شمالي چې دا غلطي ده یا دې دا غلطي عمل دي دا غي قانون دي دا غي پاس کړی دي پاس سمبولي کې علاوه دا غره کوم شي یان دي نو دې دا بد بد اعمال د دې کفر څخه ما سوا چې منکر دي د آیاتو څخه د دغو اعمالو عمل کوون کې د څه وخت پورې دی په دې کار اخته دي الله پاک یې دغه مال شدی د مستمر عادت لري الله یې هغه وخت شي چې دغه وخت په اخته دي حتی تر هغه وخت پورې اذا هغه وخت اخذنا چې موږ ونسو مترفیهم هغه متنعمین و خانان دي مترف هغه چاته ویل کیږي چې دولت من وي موږ تیسه خوشحاله بولو پرانه یې سره ډیر خوشحاله خوشاله څه معنا معنا د رزق غم نه دی ورسره پراخ رزق الله ورکړی دی د نه جوړی غم نه دی ورسره ښه صحت الله تعالی ورکړی دی د بیا اولادې غم نه دی ورسره اولادونه لري نو دا کارونه ګرځ برابر دی دغه څه غټ پړ ورته ګرځي دغه ته مترف ویل کیږي نو الله پاک چې زه مترف راټینګ معنا مسكين خدا وخت لا په غریب فکر غل دی چې مسكين تم ستا د خیره تاخ نعمتونه من درو د کافر ویل د په لکی په سیوي نو دلته مترف ذکر کی دا نه معنا چې د کفارو د مسكينانو نو الله نه راټینګ معنا هغه خو د تاریخ په طریق او لا پک شي کیږي نو چې خانه په بنی خانه کې دی معنا د مسكين به ځه آیا هغه به په بنی خانه کې دا څه الله وای نو دې دا قبض اعمال عمل کوون کی حتی تر هغه وخت اذا هغه وخت اخذنا چې موږ راوونه سو مترفیهم هغه متنعمین د دوی هغه خوشحاله خلق هغه ډیر کار چې سم دي چې دوی راوونه سو پچا بل عذاب فعذاب سرمنا بعد الموت تر مرګ وسه چې راچین کو دینه بار څه چم کی اذا نا ببرهم دی یجرون فریاد کوون کی جئر چې دی ملاقاری رفع الصوت بالاستغاثه په فریاد سره نارې وهل چې الله دې قرآن پار دی هلې دا څه حال دی نه دی څوک چې زحمت باندې برنو لوی لوی غرغړی وي کلی ګرځه خبر کې الله وي دلته چې په عذاب موږ بعد الموت را چونکو بار په الته دی بیا نارې جوړی کې اهل قیامت به ګرځه خبر کې چې په دې سره څه وسو خو سیمه باندې کدا استرجمه ته متوجه است چې موږ مترپین په عذاب را جنکو اذا ناب برهم دی یجرون دی فریاد کوونکی ناری وهونکی بغاری باروی الله عز وجل دلته لوچ دی ناری شروع کی زما د طرف ورته ویل سلا تجرو مخک بنو دا ور سره دی چې یعنی وقیل له دوی ته به وویل سی په واسطه د ملائکو لا تجرو اليوم لا تجرو فریاد ناری مکو اليوم نن رزنن د نارو ورځ نه ده نن د ګالولو ورځ ده ولی آخرت چې دی هغه دار الجزا دی دنیا چې ده دار العمل دی دغه فریاد و آلاته چې د خدای پر دی الله پاک شر سره وکړه دا په دنیا کې کېدل وس چې د عذاب موقع را ل چې تا ته عذاب ګوري سزا د ته دلته وس فریادونه کوي ځای درسه بدل شو او یو سړی پر استنجا ناست وي استنجا یې وهل نو باره ویل اللهم ارحني رائحه الجنه خدای پاک د جنت بوی مې درسه ژمو کړي نو دا دعا خو پر څه ژمو ویل کېږي بل سړی چېرې دی بره سوری درسه غلط سوی دی پر دغه سوری دا دعا نه ویل کېږي دا پر دغه سوری ویل کېږي دا څه ژمې چې دي چې خدای پاک پر څه ژمو د جنت بوی راکشي یواسې چې څه ژمې سړی مینځي نو ته د څه ژمو دعا پر دوګورو باندې وایه نو دغه نارې الله پاک وایي دغه یې ځای ولاکه دی دا خو دارالجزا دی په آخرت کې بیا د خلکو توبې نه قبلېږي تا که پر یاد الله ته کوله هغه یې هغه ځای و دغسې ورته وایي نو دوی ته به ویل سي لا تجرو تیس ناری و پریاد مکوی الیو منن و رزنن خود ده قیمت و رزدنن خود جزا و رزدنن اینکم مننا لا تنصرون اینکم تیسی چی هست مننا از مرد تراپ سخه چه ارسون پریاد وکی لا تنصرون ستای سر مدد نکول کیر کمک نکول کیر نن چه ارسون غرغره وکی کمک ستای سر پریاد کول کی دی اغای دنیا زایی په دنیا کې به تا الله ته ژړلي وای زاري به دې کړي وای د الله د طرفه به امداد راغلی وای ستا به ګرد مشکلات لیرې سي وای هلته چې بیرته سره کم وي هغه حل به دې وس راشي چې ته دغه رقم وي اوس دلته ته بغارې وای توبې الې د خدای پار دي د خدای پار دي الله دغسې ورته وایي که دا زه تورې څنګه ښه صریح کړم چې ناری مه وایي لا تجرو ناری به پر یاد به نه کوي نن ورځ ولې تسې ته چې دی من نه زموږ د طرفه لا تنصرون کومک نه درکول کړه کېږي و تسې ته چې هر څه بغارې وکړي ولی نو د جات سواجه ده الله یاد دې په سید استی او جوای و یقت په تحقیق سره کار نه تو آیات از ما آیاتونه تتلا تلاوت کېدل په جبه در رسول علیکم پرتیش باندې تیسه چم کو فکنتم نو تیسه واس علا اعقابکم پر پوند باندې ستاسی تن کې سون ګرځي دون کې نقص دا پر خپل پوند چ سړی وګرځي دا ګرځیدلم دوه قسمه دي یو سړی یو ځای روان روان بره بیرته راګرځي راګرځي سمانه نه دی واټن ورکې د سره وګرځي یو څوک څوک دا سره روان شي راګرځي پر دا پوند دی پر له وسه چې دا پر دا غځي دا چسب ګرځي دی دا چې دا چې نو ته د قران څخه دونه بد وړل چې ما آیاتونه به تلاوت کړل ته پر خپل پوند دی پر غځي پر له سره خلی پر بل ځغاسته دی دا رقم به اوس دلته ته ماته ناری وای پر یاد کې چې علي د خدای پر دې زیات وژغ کا واچور ته اصل اورته قط په تحقیق سره کانت و آیا چیز ما آیاتونه تتلا تلاوت کېدل علیکم پر تیسه د چا په زیراحه د رسولانو په زیراحه یا د هغه خلکو چې د رسولانو جانشینه وشي علما دي تیس څنګه واس په کوم تم نو تیس واس تعالی اعقابکم عقب دا پونج ته وای اعقاب جمع ده پر پوند خپلو تن کې سون بیرته ګرځیدونکي او دا ګرځي چې چم سره کم ګرځي دي یو خدای دې چې دا غسی وګرځي یا ځان به لالوي هم کوي بونه اری به ام شروع کوي سبه چې د ځان سره نوري خبرم شروع چې او دا وس مشترش مستكبرین نه دي تیز ګرځي دا اس مستكبرین حال دي تن کې سون د زمیر سره ملاقات په دې حال کې ګرځي دا اس مستكبرین چې تیز کبر کوون کې واست لو یکون کې واست تکبر مکاو په چا سره به په دغه قران سره او په دغه رسول سره په دواړو کې رخصند هم وایو چو پر خدای بل ودرې دې کیرا ترا واسطه وجه د ځان شین سره جوړې و دا قران دی دغه جب سخندونه مستكبرین د سی په دس حال کې ګرځي داس چې ځان ته متکبر امور کول او یمور کول سامرن او په داس حال کې چې تس قصه کوون کې واس پشپو کې تهجرون او بهوده ويون کې واست سامر و دغه ته ویل کیږي په خوا په عربو کې د عادت په ساره او کې چې په خوا د عادت وسخونو د اری وسه د موبایل ورڅخه دي چې لاس دی دی نو بس پوجمی تل د ځوانان سره ناس او د کلی په یو میدانی کې مجلس وکاو او خصوصا په دوبی کې تر دې اړبی مجلس کا بارا به کورو ته یو سره راواز دغه مشرکانو دغه عادت تر لودي د چې به ال ته سره ناس نو بار خبر ور خلق نه او اصحاب نبی علیه الصلاه والسلام په بده خو بیا د شپې تهجد کاوه دی په دغه وخت کې بار په د قران څخه خبرې کوي تاسو چی شي د خدای آیاتونه شي د خدای آیاتونه پر خدای بل ودرې دی وزر رسول یم دغه استهزایی بیا کولی نو دی مستکبر وو قرآن ته خو نه راتلی په خپلو پوندو ګرځېدی بل یې ځان لوی ګڼه تکبره کاوه بل یې د شپې مجلس پر بل شي نه و جوړ پر قرآن یې مجلس جوړ و پر دغه باندې رخشندونه و پر نبی علیه السلام یې مجلس جوړ تهجرون بېهوده ویونکي دا حجر دا د تهجرون لغت ملاقاري متوجه سه حجر چې د هې پیښې ووایه په معنا سره دغه اردو والای بکواس بولی موږ یې چټیات بولو معنا پحش خبرې ښکنځل نو تهجرون معنا ښکنځل کوونکي واست پحش ویونکي واست د تهجرون بله معنا هجر هجر چې بیا دی هغه د یو شي څخه نفرت کول پرېښول نو تاسو تهجرون هجرت کوونکي واست د قرآن څخه د هغه مو پرېښوي ترک مو کوه دواړې ترجمې یې دلته دي حکیم الامت رحمه الله په دا بېهوده خبرو سره کړل دي هغه فحش بدې خبرې چې دي نو ترجمې ته به متوجه شي مستکبرین تاسو کبر کوونکي واست به په دا قرآن د قرآن څخه مو ځان لوی ګڼي سامیران چې قصه کوونکی واس پښپو په ماشامو کې تهجرون او بهوده او یونکی واس کنځل به مبارک ول سره ناس واس نو په دنیا کې خو دې دغه کار او وس چې عذاب راغی د وخت وروره دی وس کم کار دی وس پر یادونه جناره وي چې علي د خدای پار دی الله پاک ته اس ودی تو جناره به وس نه وي د دنیا عادت کې دغه دی ما سره معلوم دی چې تا دغه کارو چې د قران پر پوندو ګرځي او چې کښه به نسې د شپې به دې مجلسونه دغه کول چې بهوده خبرې به دې په نبی علی السلام قران څخه کولې او عباسيات به دې شي ویل نو فسې وس دا واجوای چې شه و موږ خلک بار وای وای پړ ام یو راشل لري څوک چې پړې ملامت وي بیا هم دی له یو څه بانې سره جوړ کړي هغه خود شي و هغه خود شي و هغه خود شي و الله وس هغه بانې پر درۍ چې ته چې ته د قرآن منکر یې ستا مشکل ولا که ماته رامعلومېږي په قرآن کې دې فکر نه دی والي سر دې نه په خلاصېږي خو دا اگر د عرب چې ودي ډېر ښه شاعران وو ډېر فصحا و ادیبان و په دا خپل عربي کې نو خو هر یو به دا قرآن ته چې متوجه سو چې ته ونسه یو آیات قدر جوړ کړي نشي جوړولی شعرونه جوړوایس او شش کلامونه جوړوایس د قران مو مسله فهم سری نس وکولې علاوه کتا دا باندې چې ما ولا ک فکر پک شوالي موږ د ان پړه خلګي موږ په دې شان نه پیژ په غم غلطه ده شې فکر ولې پک شوالي ولې الله اعلان درته کړ دی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثل خو یو سوره راوړي ان اعطیناک الکوثر تقول کښنه سوره ونسی ورلا اسګر د عرب نو چې دغه نو کښنه صورت نسې جوړولې نو پوهېږي چې دا معجز کرام دي دا د بنده در طاقت وړ دي نو دا واجه خو دې نه د سیچ توازه نه په پېژم زما سر نه په خلاصي هغه خو غلطه ده سر خو لسان په خلاصي روح عربي النسل نو کې دا واجه یا به دا واجه برا و اور ورنا ولج خبر یرا وړي ولاکم یا پلار اورې دلی به ولاکم یا نک اورې دلی به خدام غلطه ده ستا پلارو نک خو وخت چې رسېږي د ابراهيم عليه السلام چې راورس څونه نه بیان راغلي خداغه نبی ان ګور دغه حلال او حرام خلق ته نشول نو خدام نه ولج نجي نو خو نبی علی سم حلال او حرام وای ستس پلورونی که ګانو تم د نبی ان په زیره ده حلال او حرام بیان سیو وس کدا ده حلال او ده حرام د کفر د اسلام خبره نه وای نبی علی سلام جوړ کړو نو به تان ویل چې وروره ولکم په تاریخ کې اورې دي د خبرې سره کې نه سره لګیش خدا چې د دنیا را روان ده خلک وای د بابا ده مدر جده مد هغه کسره د حق د باطل مقابله ده حلال او حرام به یې نو کفه ده غواجه منکر چې دا نه بلده خبرې په گذشته کې نه دي سی خوم خبره غلطه ده دغه وسوای نو دای چې منکر دی معنا به نه لري افلم یدبرو ایا فلم یدبرو نو دی تدبر و فکر ندی کړی القول په دغه خبره کې د خدای د قول سمرا د کلام الهی سو د قران سو دی فکر ندی کړی القول په دغه خبره کې چې دا معجز کلام دی کدا واجه ده ام جاء یا کراغلی دی هم و دی ته ما اغه شی راغلی دی لم یاتی چا غراغلی نو اباهم الاولین اباهم پلرګنی ته دی الاولین چې اغه اولنی په خاطر سی بده معنا په تاریخ کې چې دی پلرګنی دی او کده دا واجه ده چې دی بس نه بلد شی راغلی دی په دوغه دوی کې کوم واجه د انکار د دواړي غلطی دی ولا نست سجن ولا چې ورسېدلی دی ساده بندا کلام نه دی ولې خدای نه سي جوړوای دا رقم نو شنی سي جوړوای خو مرمدار ده بندا نه دی د پیری نه دی د ملک نه دی دا د رب العالمین کلام او کذا واجد او خبر ډیر نه ولاد جناب ولاد ام نه جن خو خدا ته په خاص خدا قانون را روان دي چې نبی راځي خرګو تعقیده مشي حلال او حرام مشي کدا اسپایت وس شپ ویږي ایا فلم یدبرو دی تفکر نه دی کړی فکر نه دی و علی القول په دغه خبره کې د الله چې دوی بره سر یوه آینه په خلاصېږي زما ولاکه فکر پر رسېږي فکر دې هم پکې شوالی دی ام جاء یا که راغلی دي هم ودی ته ما هغه شی راغلی دی لم یأتی چې هغه نه و راغلی اباءهم پلرو ته د دې الاولین چې هغه پخواني پلرونه دستی نه خو په تاریخ کې دا خبره دغه سره روانه ده چې ګردمر رسولان راځي خلکو ته بیان کړي بله وجه بیا دا ده چې بره وایي وروره دا رسول چې دی وام دا موږ څه پېژنو خدا که مشته ده شو سړتوب بعد سړتوب را معلوم دي دام وجه د انکار کې دای سوز د درېمه وجه وای الله خدا رقم هم نه خو چې پر نبی علی السلام قران نو نازل سوی په ګرد سعودي کې په محمد امین نو مشهور نه لته دی ولي امین بلې دغه مشرکان چې پر اخوات لک شی به قیمتي ورڅخو دا کازو کې نه شو بلکې نه شو نبی علی السلام کې وروړي ولدار پټ شنو خدر دغه وخت دی پیژندې چې امین دی نن چې د خدای خبره کې د حلال او حرام خبره کې وروځي ولاکه پیژنم دا څوک یې پیژن چې دا اوس رښتیا وایي که دروغ وایي الله دا خبره دې مغلطه ده ام لم يعرفوا ام لم یا کندی ام لم يعرفوا یا کدی ندی پیژندلې رسولهم رسول د دې په شو صفاتو که دغه واځي چې په شو صفاتو نه پیژنم کوم دی وایي خو هغه پیژنې فهم نو دی له دلر منکرون انکار کوون کی یعنی څوک چې د چا د انکار خبره کی په هغه صورت کې ام کی چې دغه شسل توب نه ور معلوم پر ورور د چا ته معلوم دی خدای خبر چې د هغه رزور چې شته موږ څه پیژن الله خدای خبره مو د نبی علی السلام خطه د کوچنیوالي خصوص په مابین سکلیس د کوچنیوالي ترلیوالي پوری چا یو زره غلطی نه پکې د چې عینن غلا وکړه یا پلانې تشکنځل وکړه یا د پلانې باخته واوښته یا خیانت وکړي په امین باندې مشهور دی نو دا واچ خو دې انکار نه چې توازه قران نه منم خدای دغه وجه چې د دې چادر خو لري اوز چې ولکه مش پیژن دا واچ نه ده ام لم يعرفوا یا کدی نه دی پیژن د رسولهم د رسول دی په صفات حسنه په هم نو بار دی له دلر منکرون انکار کوون کی دا غواج خو غلطه ده که په دې واجه ته انکار کوي دا انکار خو دې نه دی سي بل واجه بیا ده بار وروره په خوا شسره وي ما غو وس خراب دي که ونه یې سوي دي مش خو چې امين بلی په غو ته کونو شسره وي وس مخ پر غوړې دلې دی یو توپ کی الله وي خو د نبی علی سم هر راي چې د چتیش اپوهان لري ترغه ش خبره پېشي خو هغه خبرم ولاکه د چلیونتوب سي وتړې نو خو دغه څلور وجبه د انکار وي چې یا به په دا خاطر تا انکار کوه چې بره وزه په دا قرآن نه پوهېږم چې دا اوس حق دي که باطل دي خو هغه هم په پوهېږي ولي خو ستا په ژبه دی تا ته ښه در معلومېږي چې زه دوه تورې نسم جوړولی هغه وجه کې غلط یا ودا چې ناوله د خبرې پکې ښاغلي ولاکه زموږ نیکهګان اورېدلي او ستاغ نیکهګان هم د حلال او حرام اورېدلي دا خو هغه حلال او حرام دي نور قرآن په چا څه کوي خو په دغه ورته اجدار عربه مه کوه روا کوه دا دوه خدا واجب دی نه انکار نه درېمه دا د چیزې نه پیژنه مله واده د سړی د څنګه یو منو کاغذ و نه پیژنم خدا خبره دی مخالفت ده چې واځه په دغه انکار کو سلره مواجه دا د چوالی و نه دی نو لونه خوم نه دی ام یقولون یا کدی د سوای چې به په دغه سړی سره چې دا رسول علی السلام دی جنتون په د سره لیونتوب دی نو څو وجه دلته ذکر کړی څلور چاله که دغه څلور وجه ستا د انکار دي خو دا غلطه ده ستا د انکار وجه هغه ده چې ته په غمرت کې بل قلوبهم فی غمره تاسې د فیل په غوږ کې بیده ځان دغسې غلغل کوی نو پسې الله پاک وایي نو چې دا خبرې پر ودرېږي چې د انکار دغه څو وجوه دي دا دی نه کوي نو بیا ولې منکر دي الله وایي وجه یې دا ده بل داسې ده جا راغلی دي هم و دوی ته جا راتګ کړی دي رسول هم و دوی ته بالحق په حق سره رسول کی ولاکه یا یو توفسته یا خبری نه بلاده دی یا د دې سر نه په خلاص خبره دی بل داسې د جاء د رسول را تکر دی هو مدیت بالحق په حق خود د دې عادت سره کم دی او اکثرهم للحق کارهو زي بد مرز زوی مړی لري دې چې ارزه حق واری منکر دی نه مړي دغه عادت راغلی د پدر او د مادر دغه واجب ور پیښ دی او غو د لایل چې انکار دی هغه یو لا نست پک شي کړو فقط دغه دې د عادت راغلی چې حق خبره واری دی نه مړي واكثرهم غره د نبی علی سلام د خاصه څنګه سو بل داسه د جاء درا تکر دی هم مدیت بالحق پر اشتیاق خبره واكثرهم اکثر د منکرون چې جی الحق حق خبر لر کارهون بد ګڼون کی لکه دا وس چې د علما کوم قانون د اسلام بیانې د حکومت سر نه بخلاصي خو د حق خبره ثبت کی خدای ورز بعد شهوات مخ نشي زه غواړم چې د ګرد ولس انجن یولون ما تراوز په پتلانو په نه کار کړه ته ودری چې اری و می خوښ وزنی کاشک مچ تر ته ودا شو د ساتر فرض خوځي به نصیب وکړه خبره به وځه خپل میرمنه ته ناسم خلاص د بلغه بنوس په وطن کې هغه ساره کې انجن یاغه بدته یونیورسيټي تورځي ګرده بدته در لاس وځي نو کدی دا حکم مونږ چې ستر پرز دي د نران او د شوز اختلاط دا چې دا منع دي نو خبره د چې هغه د شاوات کړ د ختم سو کنس خو په هغه ورځ شي په لباس کې په چادرې کې سولر دی برڅنګ مزي پر وکړو نو دای د حق څاګر سره بد کیږي بل دیس د اکثرهم اکثر د حق حق لري کاریهون بدګرنون کې د حق اگر سره بد کیږي بل الافاک داب سے بیان ہے چې یو څوک څوک دا دی چې د حق ثبت کیږي نه کوي دا یو درجه ده د دوغ اغلزانو درجه در اغلال وړ ده د حق سیواز بد نه کیږي د حق څه د سوای و دا رسول ته دغه جنشنه ته برای د قران وز دغه رکن وی کیږي خدا غي څه زایونه چې دي چې ما د قران سره ټکر دي دغه یاد قران او بس هغه کسره ته وکړه د موسی علی السلام کیسه وکړه د فرعون کسره ته وکړه د ابراهیم علی السلام کیسه ته څه جوړه ده لږ دا ناروا دي دا روا دي د تحجر کې دا خبرې چې یې د قران او بس او یا دا وکړه په وګړو کې تعویلات وکړه ما پر دې ما غره برابرې کې دایس په مضمون پوهیږي په سوره یونس کې 15 آیات قران کریم ته خبره کړې ده چې اوس غوړته ونه چې الله تعالی فرمای وای قال الذين لا يرجون لقاءنا اغه خلکو چې ما د ملاقات امید او عقیده نه درلوده چې اخرت زه غوبه سوال ول ایتی به قران غیر هاذا دا قران چې دا کوي دا بدل ک بل غیر دا راوړ څه معنی یې ځنی وی بس او بدله یا را بدل ک زما خواته راوړ ولهذا قران استك منا بل راو يا تبديل ولا ورك تبديل دائما لازم برايره برابر تقدر سرور كلامك ده جهان علماء راوش بره في القران كي ستر ميم وكي فالقران كي ستر ميم وكي وستر ميم سمعنا جاء اياتون چيز ما ده شاوات خلاف تغد نيو بس براغه ده نور تشابك برا ده جنياتون بتر لك بلا سكول كي وذا غرك تقدر تشمر سبي حساب بشكل كلي قرض اول سبدي خطاباس اغه دي اسلاميات ويكي روس بتاچ بي اسلاميات كي ده زنا حد ويل سويدي د سرقه د غلا حد ویل سوی دی کده شوده ساتر ویل سوی دی د منځه فرضیت ویل سوی دی خدای پیر کی ساجی کړی دی چې د حضرت عمر سره کس کړی دی چې د ابوبکر سره کس کړی دی نو دا جن دی ته خو کسې جن ته خو د جن مازی او حاشیه کدارشي هغه مغزانه د جن دی پس کولو کې نه وای دا ولس بیا خطابه سي دونه کتاب لیکل اسلامیات اسلامیات هم دلته ویل کیږي اپلاریم خوشاله چې هغه د اسلامیات هم ویل کیږي اغه بیا فقط ما سبحان الله وبحمد سبحان الله لازم اسکاری به شروع یا دغه سی وسوخ سی ورته لیکل اغه د جن مغز چې قانون دی په غیر سره خبرینه نو دی دغه سوال سوره یونس کې دغه آیات قال الذين لا يرجون لقاءنا اغه تصور ای تی به قران غیر هاذا یا غیر سره قران او بدل هو یاره تبدل کما ناز ما پر رای یا برابر ورک دغه ځای ته وس خبره جوړی دغه سوره یونس په ځله سم آیات چې ما وای وساله دې سی وای وای نو چې دای دا غواړي چې قران زما پر دې ما غره برابر ک چې از ما څنګه قانون دی اسلام بارز ما د قانون سره به برابر شي الله دې سکه کې دلایم زکو بس باندې به وخت لا خراب وای قیامت ویل راځي تاسو به پوهیږي حدیث د پیغمبر علی صلاتو و سلام دی وای قیامت پر شرار الناس راځي چې په مزکه کې یو الله والا پاتې چې حقیقت الله وای قیامت نه راځي چ ټول الله والا چې پر الله ایمان دغه ختم شي قیامت قایمیږي نو چې قرآن دغه باطلانو د کافرانو پر رای ور برابر کړي نه لای برخې شپاتس برخ قیامت د سی به نه جوړسو او علاج دنیا ته نظام ټاکلی چې دغه وخت به دا ختمیږي دا نس کېدل چې قرآن بس ته متابعت کې دیس فرمای ولوی تبع کچیر تابع داری وکي الحق وحق حق سمراد د قران خبرې اهواهم د دې خوښشات مالک دې چې دا نه وایي د دې د حق بدوري بدورل نه برابر ما پر راځي راځي قران کریم چې زه سوای مغره کوم ترجمه کوم لاسه نو که متابعتک الحق حق اهواهم د دې خوښشات لفسدت السماوات والارض لسره تلج لفسدت فاسدیج السماوات واسمانونه والارض مزک فاسدی دل سمانه دغه نظام چې دا جوړ دي د اسمانو د مزک دا به د سره ونړي وإذا الكواكب انتثرت شكر دبر او فاشل سي دغه رقم سره ټکر بس ټول سياري المروس بورمي دا یو بلک سره ولسي لکه متران سره ورجنګیش په خلعت ورزولسي نو خو دغه نظام بار جوړی لري چې حق ستاته بيسي چې ته سوای قران واغه رقم وای دا به نکیږي د قران به خلق ولاړی ته به خپل خواهشات وای دی بس سره جنگ کی نظام به بر ولاړی الله والا به په جنگ زکه کی کذا ګرد سفر قادر ولغړي د کوپر خبرې در سره وکي نظام خرابېږي ولوی تبع کچیر تابعداري وکي الحق حق د چاته بيداري او اهوا هم د دي د خواهشات لفسدت فاسد بس السماوات واسمانون والارض مزكي ومن او حغس فيه نج بجمزكو اسمانو کی ژوندۍ شي نه پاتیش بر قیام د قیامت راځي نه به اسمان نه بمزکی نه به من فيه نه من فيه نه د ساکنین د پکشي کی وسیش بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله وينو بل داس ندا چی یاد مثال په تور دی ته غلطه خبر راغلی دا حق راغلی دا حق ثبات کیش د حق ماره پسې کاله کپ تا پسې شته سوای حق راغه خو د سره درسه هغه اصلي خبرې پاتس ځکه اسمانونه خطا سره خراب پیژ نو څه واجه پیژد نو علاوه بل داس د اتینا امر را تکړ دی هم ودی به ذکرین په پند سره ده دی دیس خب دا حق خوش دی دیس یګای گی یو خبر حق زما پکښ تا وای خلا ام چیز نه من مزه ملامت کم کنه نیه خلق برا و دوانه پر سر دعوای برا و حق و منو که جگه تو گجه دعوان دا حق منل دا ارچه پزوی که داغ خبر دا حق باید و منل سی که دا چا گتی که تاوان سیدی که نمانی تاوانی و ام خلق دای ملامت و جوانو سیش بکش تاوانی دیر منی او جنه گای گای بیا دسی پا اغا حق کیچ خبر حق دا زما ګټه لا امي برای نه منونو برخ می خلک خر بولی کی منه بولی برای ورور د سر له ونی دی خو په حق کې مستا ګټه ده منی ام نه نو دا وسط سره کوي مسای الله و ادا دا غره کف خلک دی بل د اسنه اتینا هو را تکړ دی هم و دی ته به ذکر هم په پند سره د دوی چې د ګټه پکښی کده فهم عن ذکرهم معرضون فهم دی چې په هغه جهالت کې غټه دي چې عن ذکرهم د خپل پند و نصیحت معرضون اعراض کوون کې جنو پښتانه څنګه متل کی ول متل دا رقم دی ول خره و هی ګلو ته د ازغاست چشته نجاسات ته ازغاست الله وی ته خره کم شي اوس که په حق د تاوان و بره بنو د ویل چ ولکه خو په حق ستا ګټه د ستا ناموس هم خوندي کیږي ستا عزت هم خوندي کیږي ستا مال هم خوندي کیږي وینه هم خوندي کیږي خو د مسلمان پر مسلمان باندې نبی علی السلام ابرو یې پر حرام ده چې توی وی وینه پر حرام ده چې توی وی مال یې پر حرام دی چې ځنی اخلي نو درته بالا امن جوړیږي چستا معلوم په خونګیدي ستا عزت او ابروهم خونګیده و ناموس ته چوک په بعد نه ګوري الکه چوک په بعد نه ګوري ستا خپل نفس هغه وینه چې هم خونګیده خدغه سن نظام دی نو دغه سن نصيحتي نظام دغه سن دغه ټور نظام چې دای نه منې نو دا وسه سړی و مال حق چې د سړی پک شتاوان لا نه منې خلک برا وای دا بد سړی حق نه منې وس چې په حق ګټ ام د نه منې نو مال د خبره خلک دغه سوي چې دغه رقم نه پودي مجلس کې و بل دیش ده اتینا مر را تکر دی هم و دیت به ذکری هم پا پند سر ده دی گور ذکری مذاب که و دیت ده دی پا نصیحات سر چه ده ده گاتا پکشی که مگر خود دیت سر کم مرز لری پا هم دی عن ذکری هم ده نصیحات سخه ده دی معرقدون اعراض کون که دی دیگر سر نصیحات نپر لگیش لکه مرور تیس پداخ بولو کشرانو که اپلار خواه رکای نه پس خور سر وکایش پلار خپل گتا نواری ده جوزوی بجه اخستی چه دی پسا ملار برابر سه زیب اغا ده گتا وری خبری نمانی قسم غټه بیرته د ترسیر نی ورسره منی نو دی د الله عز وجل د نظام سره دغه رقم جنو تر دې ځه پوری د کفارو عمل په مقابل کې د اوغو مؤمنانو څو چې مؤمنان هغه کړدا درلودي چې پر الله پر آیاتو پر ټول ایمان درلودي او بل عمل دا و چې نیک کارونه کول د الله سبحانه د چې نه کې راځي قبول کافر دغه چې په غفلت کې دی او د غفلت څخه معنا ایمان خو نه راوي دغه سره سره د اعمال جمال چې سره په یادولو شرمیږي او دوی چې منکر دي انکار وجوهي هغه نو الله پاک بیان کړی چې دغه وجوه دغه دغه دغه دی ولا نسته فقط هغه خبره ده چې دی د حق د فار کاری دی حق نه دی خوش نو چې حق نه دی خوش مال حق چې دغه سړی دغه سړي منکر لا بد ایسي قسم د تاوان ته چې برنه چې تاوان دی په حق خبره کې نو حق به منی خامه خاص چې تا تاوان مگر چې د حق ګټ ام یې او لاینه منی بارخوند به خې جاهد په پای کې را دغه سول برل دی دغه رقم دی چې ما د دې د نصيحت لپاره د دې شګنې لپاره ذکر پند تر واستلې دی د هغه ذکر سي اعراض کینې منی نو دغه د دوی حال څو مقابله کې د مؤمنانو نو خود به مؤمنانو تعالی او تعالی جنات ورلو کې خود به د مستحق د عذاب د ورخت به ویل چې دغه نه جاهل یې چې خپل د ګټ شي ام نه غواړي نو الله عز وجل مشت ذکر پند قران وای چې هغه زموږ نصیب شي په ورو کې مواقع شي واخر الحمد لله رب العالمين.